आयुर्वेद के ग्रंथों में ज्वर पर बूटी नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। उनमें से यह भी एक फार्मूलेशन है जो कि बहुत सरल है पर बेहद कारगर है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, काकजंघा जड़ पत्ता समेत एक तोला और 12 गोल मिर्च लें, पानी में पीस के रोज सवेरे पिए तो विषम ज्वर जीर्ण ज्वर को नाशे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर के बारे में जानकारी है या मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से भी अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले में अहम घटक के रूप में किया जा सकता है इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। इसी तरह उत्तरी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 10 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग फार्मूले में किया जा सकता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 100 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 प्रकार के मेडिसिनल राइस की जानकारी दी इसी उद्देश्य के लिए। तेलंगाना के पारंपरिक चिकित्सकों ने 200 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस की जानकारी दी जिनका प्रयोग पीढ़ियों से ज्वर की चिकित्सा में होता रहा है और जिनका प्रयोग इस फार्मूले में घटक के रूप में करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने मेडिसिनल राइस पर आधारित 300 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस बताए जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के बाद करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है और यह फार्मूलेशन बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। इसी तरह देश के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मूलेशंस के बारे में बताया। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस पर पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।